Uwaga! Na te informacje czekaliśmy cały rok. Już wkrótce będziemy świadkami wyjątkowego wydarzenia. Tego po prostu nie można przegapić. W salonach Toyoty rusza wielka wyprzedaż 2017. Nie ma wątpliwości, tam trzeba być. Pamiętaj, dni otwarte odbędą się 18 i 19 listopada. Zaplanuj już teraz swoją wizytę w salonie Toyoty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 listopada, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent oczekuje szybkiego zakończenia postępowania SKW wobec generała Kraszewskiego, mówi w Trójce prezydencki minister. Ewakuowani lokatorzy kamienicy w Słupsku mogą wrócić do domu. Saperzy wywieźli niewybuch znaleziony w piwnicy. Kibice zjeżdżają do Wisły na pierwszy w tym sezonie konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Z Podłodzi, specjalnie na skoki. Nastroje bardzo pozytywne, no przecież oczywiście, że wygramy. Prezydent oczekuje szybkiego zakończenia postępowania SKW wobec generała Jarosława Kraszewskiego, mówił w Trójce Paweł Mucha z kancelarii Andrzeja Dudy. W internecie pojawiła się wypowiedź prezydenta, w której zarzucił szefowi MON-u Antoniemu Macierewiczowi stosowanie wobec generała ubeckich metod. Opinię tę w złagodzonej formie powtórzył podczas wywiadu dla TVP Info. Minister Paweł Mucha uważa, że postępowanie wobec generała trwa zbyt długo. Po stronie służby i po stronie Ministerstwa Obrony Narodowej oczekujemy działania takiego niezwłocznego i o tym wielokrotnie mówił i pan minister Paweł Soloch, i pan prezydent także osobiście. To jest praktyka nie do zaakceptowania. Pan prezydent Lech Kaczyński miał bardzo krytyczną także ocenę tej sytuacji wtedy, kiedy Platforma tak postępowała wobec ministra Macierewicza czy Waszczykowskiego. Sytuacja niepokojąca i kuriozalna na skalę światową, tak konflikt określa Stanisław Tyszka z Kukiz 15. Wicemarszałek Sejmu uważa, że należałoby ją rozwiązać podczas najbliższej rekonstrukcji rządu. Wina leży po stronie ministra Macierewicza zdecydowanie. To jest kwestia tej korespondencji, prawda, ciągnącej się miesiącami, braku odpowiedzi, ignorowania prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych. Okazją najbliższą do uporządkowania tej sytuacji jest rekonstrukcja rządu. Barbara Dolniak z Nowoczesnej także jest zdania, że Antoniego Macierewicza należałoby odsunąć od stanowiska. Posłanka wyraziła obawę, że konflikt zamiast przycichać będzie się zaogniał. Poziom tego konfliktu jest już tak duży, że niestety trochę się obawiam, że żadna ze stron nie będzie chciała ustąpić, bo nie widać żadnych symptomów. Proszę pamiętać o tym, że w naszym systemie póki co to prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Po stronie szefa obrony narodowej opowiedział się Michał Wójcik z PiS-u. Jego zdaniem sposobem na zażegnanie konfliktu jest nowelizacja konstytucji. No naprawdę te przepisy są tak nieostre, że spory były, są i będą, dopóki nie zmienimy konstytucji w tym zakresie. W czerwcu wobec generała Kraszewskiego podległa Ministerstwu Obrony Narodowej Służba Kontrwywiadu wszczęła procedurę kontrolną. W praktyce oznacza to odebranie mu dostępu do informacji niejawnych. Saperzy wywieźli niewybuch znaleziony wczoraj w jednej z kamienic w Słupsku. Zostanie zdetonowany na poligonie. Ewakuowani mieszkańcy mogą wrócić do domów. Policja odblokowała dostęp do budynku. Wczoraj w piwnicy jednej z kamienic znaleziono pocisk, prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. Ewakuowano lokatorów 18 mieszkań, spędzili noc u znajomych i rodziny. Złota czwórka z Lahti powalczy o podium w Wiśle. Po południu startuje pierwszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. To konkurs drużynowy. Skład naszej reprezentacji taki sam jak podczas marcowych Mistrzostw Świata w Lahti. Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch. Polacy uważani są za faworytów do zwycięstwa. Do Wisły zjeżdżają kibice z całej Polski. Z Podłodzi, specjalnie na skoki. No ale również zwiedzić Wisłę. Nastroje bardzo pozytywne, no przecież oczywiście, że wygramy. Trzeba iść na skocznie, no ale do tego czasu też trzeba Wisłę troszeczkę pozwiedzać. Łukasz Bielski z magistratu w Wiśle mówi, że biletów już nie ma, ale miasto przygotowało dla fanów skoków strefę kibica. Kibiców, którym nie uda się wejściówek kupić lub nie udało się, bo one są już de facto wykupione, zapraszamy tu do strefy kibica na rynek wiślański, gdzie pod namiotem ogrzewanym będziemy się bawić. Będą transmisje skoków na żywo. Chcemy połączyć tą zabawę razem ze skokami. Na skoczni swojego imienia dziś i jutro będzie Adam Małysz. Teraz pracuję w związku, to dziwnie, żeby mnie nie było. No, pewnie bym dostał nagane, jakbym nie był. Początek serii próbnej zaplanowano na godzinę 15. Zawody rozpoczną się godzinę później. To był serwis Trójki. Najchłodniej dziś na Suwalszczyźnie, tylko 3 stopnie. W centrum około 5-6. Najcieplej w Lubuskiem, tam 7 stopni. Przelotnie padać może teraz w województwach południowo-wschodnich, po południu w północno-zachodnich. Najwięcej pogodnego nieba dziś na Śląsku i w centrum. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

cosa importa también del gavitas, pero todas cosas del vacilón. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, cha, cha, qué rico, cha, cha, cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, cha, cha, qué rico, cha, cha, cha. Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha, cha, cha. Vete a la esquina y lo verás. Siendo paciente, que se mira. Toma chocolate, haga lo que dé. Dzień dobry. Dzisiejsza podzwrotnikowa jest przeznaczona do sprzątania, bo panie pisały, chłopy do mnie nie piszą, panie pisały, że słuchają przy sprzątaniu i czy mógłbym coś teges, teges. Proszę bardzo, było. Cia, cia, cia. Brzmi jak mokra szmatka i ciap, ciap, ciap, mokrą szmatką tu i tam. I jeszcze były takie podpowiedzi w tej piosence, że jakby któraś z pań gotowała, zimno jest, w lodówce znalazło się lo que se pasó, czyli coś, co już jest troszeczkę passé. Można skarmić. Ja uważam, że można skarmić. Oni też uważali w piosence, że da się skarmić. Proponowali dosyp pieprzu, walnij mięty, czy czegoś tam, co zgłuszy zapach podły. Jest jeszcze taki sposób, gdy pani miała schabowego, który jest lekko passé, a chciała mężowi skarmić, wystarczy obok schabowego położyć makrele i powiedzieć mu, że makreli nie musi jeść. W rąbie schabowego chętnie makrele odłoży i nic nie poczuje. A czy się struje? Nie, chłopy się nie trują. Trują się byty pośrednie pomiędzy kobietą a chłopem. Natomiast jak jest normalny chłop, to potrafi zjeść mopa i nic mu po tym nie będzie. Dla pań, które są przed sprzątaniem, mam propozycję taką. To w następnej pieśni będzie zrobione. Wychodzimy z domu, drogie panie, bo no mamy bałagan, to co robimy? Można albo w tym bałaganie zatonąć na całą sobotę, żeby go zniszczyć, albo można iść balangować do czyjegoś domu, który jest wysprzątany na balangę, a do naszego wracamy potem spać po ciemnym zmroku, bez zapalania świateł i można to przez kilka dni poćwiczyć. Ten bałagan naprawdę nie powiększy się, jeżeli będziemy z niego wychodzić. Może czekać. We're going to a party. Oh yeah! Na końcu grały Gary. Nie wiem, czy panie słyszały. To była propozycja naprawdę doskonała. Bałaganu należy unikać. Można wyjść, zostawić drzwiami, trzasnąć na niego. A może sam się uprzątnie, może chłop wróci poirytowany tym, co widzi. Sam się za coś zabierze. Dla upartych czyścioszek z mopem, które nie chcą skorzystać z tej propozycji, mam, no przygotowałem pieśń do mopa. Z mopem w sobotę objedziesz podłogę. Nawet gdy on cię zostawił niebogę samą, z podłogą całą, z dywanem i z wanną, przy tej pieśni objedziesz, kochana, nawet nie poczujesz kiedy. Wyobraź sobie, Dean Martin dawno, dawno temu wyglądał tak, jakbyś chciała, żeby każdy twój Dean wyglądał, i teraz ty z mopem, a on tobie mówi: mopuj, mopuj dalej, jaki masz swing w swoim mopie, mopuj. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now. Ale czaruś, zamkłaś, wzięłaś oczy, kiedy on tak do ciebie do ucha, ty z tym mopem, a on do ciebie jak parkiet. Muśnij mnie, szurnij mną, prosił mop w tej piosence. Chluśnij z wiadra, niech twoja szmata będzie jak wody oceanu, który mlaska o piach plaż. No tak pięknie śpiewał Dean Martin. A teraz, skoro z mopem, to szukałem czegoś, co będzie miało mop w sobie, i znalazłem tylko reggae. Reggae ewidentnie się z mopem kojarzy z powodu fryzury reggae, i w pieśni następnej będzie takie regowe podejście. Na Jamajce, jak oni sobie radzą z bałaganem? Oni mówią tak: zamiast prać, przewróć weź na drugą stronę. Obróz zasłonę, prześcieradła i poszwy, przewróć na lewą stronę, nikt nie zauważy, po prostu upside down i masz jeden dzień do przodu. They say the world is spinning around. I say the world is upside down.

Tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Es una niña que va pasando, que va creciendo. La música no para, sigue bailando, se va encendiendo. El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela. La blusa colorada, la madrugada y esa morena. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra. Tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo Ach, jaka ona gibka w pasie, gdy tak przesuwa się z odkurzaczem. I la sandaja jej się rozwiązała, a ona schyla się do rzemyka uroczo. Tak to śpiewał Julio. I na to może się pojawić pytanie. Panie, panie Zajrowski, panie, halo. Ja tu sama jestem. Jego nie ma. Jest tylko mop, proszę pana, wiaderko, szmata i te tam do wycierania kurzów i te inne instrumenta, proszę pana. Jego nie ma, więc nikt mnie tu nie będzie emablował nawet wzrokiem, proszę pana. Sprzątam sama, a on tam tyra. I co? Dla mnie nic pan nie ma? Ależ mam, łaskawa pani. Wizualizacja. Trzeba oko przymknąć i posłuchać w sobie dwóch serc, przecież on tam kiedy ryje, to dla ciebie gdzieś tam ryje w korpo, czy gdzie tam ryje rowa jakiegoś, ryje ciężkiego i pracuje dla ciebie, żebyś miała na te płyny wszystkie w domu i na krzesełka, które można wytrzeć, przesunąć, posprzątać i tam i na te pod spodem, pod krzesełkiem takie filcyki, to on po to wyszedł z domu, żeby filcyki kupić. I proszę sobie zwizualizować teraz w sobie, przymknąć oko, mop się nie obrazi, że na niego nie patrzysz chwilowo, trafisz do każdego własnego konta, masz je obcykane od dawna. Two hearts, two kisses. No, dwa serca są w tym domu. A jak będzie posprzątany, on wróci i będziecie przyklejać razem te filcyki, to może i two kisses się przydarzą. Not enough, baby. Two hearts make you feel crazy. One kiss makes you feel so nice. Two kisses put you in paradise. Two hearts, two kisses make one love. Two hearts beat as one, dear. Two arms make me know you care. I have plenty of love in. Your kiss is hotter than an oven. kisses make one love. Loving you, baby, is my desire. I know that you can set this world afire. A little spark is burning deep inside. Love should be made by two. Two hearts beat as one, dear. Two arms will make me know you care. I have plenty of loving. Your kiss is hotter than an oven. Two hearts, two kisses make one love. This world of fire, a little spark is burning deep inside. But love should be made by two. One heart is not enough, baby. Two hearts make you feel crazy. One kiss makes you feel so nice. Two kisses put you in paradise. Two hearts, two kisses make one love. Two hearts, two kisses make one love. Ha, mają panie coś wyczyszczone teraz? Po tych krótkich dwóch minutach? To było w rytmie szurumburum do prasowania koszul, do ścierania, szorowania, odkurzania, do froterowania, polerowania, do połysku, do wszystkiego. Naraz było takie szuch, szuch, szuch, szuch, szuch. A czym sprzątać, proszę pana, mam? Czym sprzątać, proszę pana, mam? Mam piosenkę, w której będzie podany skład dowolnego płynu do szorowania. Jak te składy czytam, to się zastanawiam, kto to wymyślił i czy to nie są jakieś literówki i błędy z komputera. Tytuł następnej pieśni właśnie sugeruje coś takiego. Tumbalo flesico deli comicoso. To jest jedno słowo. Tumbalo flesico deli comicoso. Jedno słowo. I to jest skład jakiegoś płynu. A ja państwu powiem, czym się sprząta. We wszystkich tych płynach, proszkach i innych pastach skład jest podstawowy. Soda i ocet. Kup se worek sody za 50 centów w Walmarcie. Tak w Ameryce radzą. W Polsce by kosztowało 50 zł, bo by trzeba do Walmarta dojechać samolotem. No więc kup se worek sody, kup se butle octu i to jest skład podstawowy wszystkich tych płynów i innych zacierów, które się kupuje po reklamie obejrzanej w telewizji, w której ktoś polecał: proszę, sprzątaj tylko płynem Tumbalo flesico deli comicoso. Więc gdyby pani znalazła na obwolucie tego super środka, który wszystko zmywa w składzie Tumbalo Flesico Delico Micoso, proszę se wygooglić to i tam wyjdzie lokalna nazwa przemysłowa sody z octem i wszystko jasne. A proszę pana, tak sprzątam przy tej pana audycji, tylko mi jeszcze wanna została. Ma pan coś do wanny? Do wanny pan ma? Jakiegoś dobrego płyna pan ma do wanny? Do wanny naprawdę szukałem, nic nie mogłem do wanny dobrać. Dobrałem tak trochę, no nie pasuje. Może się państwu zrobi żółta ta wanna. Bo nie bardzo pasuje to, co mam. Ale jak się panie uprą, to się wanna wypierze w tym. Ja wiem, La Bamba i wanna, no ja wiem, taki rym. Ale co? Niektórym się podoba. Nie może być audycja dla wszystkich równo. Musi być dla niektórych, a dla innych nie może być. Bo inaczej będzie nijaka, jak będzie dla wszystkich. Będzie taka śmułkowata jakaś. Mam jeszcze dla pań pewną podpowiedź. Ja bym z tego nie skorzystał, ale szwagierka moja ma formułę, żeby nie sprzątać. I nie chodzi o to, żeby porzucić bałagan w domu, co było na początku tej audycji, tylko ona ma porządek i ma formułę na to, żeby nie musiała sprzątać. Chodzi o to, że ten porządek nie jest zaburzany przez moich chrześniaków, gdyż wszędzie są całe stosy wywieszek zakazujących różnych rzeczy. I w następnej pieśni będzie coś takiego, no more rocking, no more rolling, dzieci małe, a ona, proszę nie skakać po łóżkach, proszę nie chodzić po fotelach, po meblach, nie bujać się na krzesłach, nie kulać po podłodze, a siku to najlepiej róbcie w ogrodzie, skoro już wasz głupi stryjaczek was tego nauczył, to róbcie sobie w ogrodzie, nie będę musiała sprzątać toalety. No,

because of you. I own this broken heart because of you. I own this broken heart, and I owe it all to you. Za chwilę muszę iść, więc jeszcze tylko jedna porada, drogie panie. Kurze ścieraj z wierzchu. Za szafą ani pod szafą nie ma sensu. Ktoś, kto upadnie na twoją podłogę, nie zajrzy pod meble. Zajmie się swoją potłuczoną, obitą i bolącą osobą, a nie oceną, czy kurz pod szafą masz, czy też klar, więc spokój se daj i kurze zetrzyj tylko z wierzchu.